الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جاء بالصدق وصدق به، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكمالي، كشف الدجى بجمالي، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ملوشي الجمعة أولين جمعة ماه جمادی الثانی، این ماه ماه شهادت و رحلت جانگداز خلیفه رسول الله، جانشین به حق پیامبر بزرگوار نبی اعظم علیه الصلاة والسلام، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق یارغار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات ماہ، یہ حقیر قدیمی واز وجدارو کان شنوندگان زانت منی عادتا، من بمناسبت شهادت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ محرم تمام جمعیان بیان شهادت حضرت حسین کتا ہے. و حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شهادت و حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رحلت و وفات، کدر رمضان واقع بتگہر دوں اہل سنت اعتقاد تو کا ہم بھی فاطمہ وفات رمضان محبتہ مشمع برادران شیعہ اعتقاد دو تاریخ وفات بی بی حسنیہ کی جمادی اول کی جمادی ثانی علی اہل سنت ہے فکر و عقیدہ مطابقہ سیدہ زہرا اطہر رضی اللہ عنہا وفات در ماہ رمضان مبارک ربیع الاول کے پیغمبر علیہ السلام رحلت فرمائیں وہ بی بی خبر دا کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمانی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا واجہ لوٹائیں آئی گوشہ خلوتی ہے بری گوشتی بی بی لگے گرے وگا بعد از آئی حضرت دیگه خلوتی گوشا بیان فرمائیں بی بی لگے کندگا خوشحال ماوت دلا تعجب کو کہ ہم غم و پریشانی و گریہ و گریواگ و در قرب ہمائی نزدیک و نزدیکا پدا کندگ من جس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آیا یہ چیئے پوچھتی ما کنتو لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نبی کریم علیہ السلام رازا افشا نکن بعد از مدت موتی ماتی حق گوان رؤدا من ماتی حق تی سرے اگر من امرو شکل من تی ماتو ماتا چک سرا چک سرا حق ہا بہما حقا بچار منا بگا سی ہے برا وشتی نو تر گشون تو اپنے میں بارے من سر ارک تھا تو حق کی منا گوندو دا تھا تر گشون حضرت علیہ السلام اولی بارا منا اطلاع دا کہ من ہمیں بیماری تو کا چھ دنیا رحلت کنو من ناراحت بتوں لگے تم گرے وگا حضرت آمنی گریوا گو منی ناراحتی دیس دومی رندہ منی گوشا گوش کے فاطمہ پریشان مبو منی خاندان ہے منی خانواده ہے اولی مردمی کے بعد از من گمن یہ ملحق بھی وفات گنت ہو گئے یہ فاصلہ بازیا چه ربیع الاول و ربیع الثانی و جمادی الاول گبتا برادران تشیع و بازی جمادی و ثانی اوائل و اہل سنت روایت مطابقہ شش ماہ فاصلے ہیں ربیع الاول ربیع الثانی جمادین جمادی الاول جمادی و ثانی رجب شعبان چوبی اگر چیا حساب مکن ہے ربیع الاول آئیے نصف یا تقریبا حضرت رحلت بوتا یا چیزی روز بوستا ہمارا رمضان ششمی ماہ بھی و اشیاء کتاب ہے اہل سنت نوشتہ بیت وضاحت وشا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد از واجہ رحلتا مثل شام میں ہمیشہ گداز ہو در فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینکہ ای روح مبارکہ و اعلی الین بعد از پیغمبر علیہ السلام سفر فرمائے و من ہمیں معمول بوتا حضرت عمر تاریخ شہادت مناسبتا ہر یکی اچھی رجال و شخصیت عظیم صحابہ ولی منا تأسفی بحال بازی خطبہ سخنورانی کے نظان و چت چیزیں در نظر آئے ہستیں کہ یہ مناسبتانا بیان نہ کریں تائیں کہ کم کم یہ حبران چھ ملت مسلمان ذہنا پاک بن کم کم نہ ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موتی نواران گوشدار کا موقع نرسی خان کا من ہستا غالباً چہار جمعے جمادی الثانی پانچ جمعہ اگر بتگا صدیق اکبر فضائل بارہ ایک شخصیت بارہ گفرا بتا برگر دی ہم نوارانا بزوری بچاری تو گوش دار انو بیان ہمائیں کہ بتا بیان مفصلی وقت نہیں ولی من وقت تو علماء کی جمع ہستا خطبائی کے ہستا یہ جمع تہا جمعے گا ملا و طلابی کے ہستا بزانا پاری یہ گزشتہ سال ہے یا دو سال پیش ہے من ہوتی بیماری ہے زہول فکری زہول ذہنی سببہ فراموش کو تگا موضوع یک روز دروس گوستگا دک کتابی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ زندگی نامے میں بخاطر یہ مطلبی ورق جائے حبر توجہ بھی تو آج جمعہ کی گوست وہ ہز کسی حبر نہ کوئی موضوع عجیب ہیں بعضی سخنران میں وتی سخنران دیگه موضوع خیلی بلبل زبان ہیں ولی صحابه فضائل بیان کنگا مخصوصا چهار خلیفه نامدار رسول خدا علیہ السلام فضائل بارا گوشه جو گونگان گو بترا آفرین بر همه اهل سنتان که آن این زمینه تا کتاب نوشته بیانش کتا و همانی ای خدمات برکت این که مردمانی ذهن تا ای حبر نشته که صدیق اکبر چه شخصیتی عمر فاروق شخصیت چیه حضرت عثمان حضرت علی و اینکه صحابه کرام علیهم الرضوان اهل سنت نزدیکا هر کس باید بزان که همچون که ما خطبیان وانی ندن و شما خطبیان همین چو درک کنی یعنی که پیغمبر علیه السلام را حضرت ابو بکر نام که سر کرنگ بی رنده حضرت عمر رنده حضرت عثمان رنده حضرت علی ای به ترتیب می نزدی که همین چو که فهمی شما باره یا نه عوام الناس اگر همین چو هم فهمه اگر شما غریمتی بگی اگر نه وای بیلا بشم دماغا مغزا مغز گردو گشتر بره من صرفا برای یاد آوری که در جمعه های آینده خطیب این موضوع بیان میکنم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دوران زندگی 63 ساله عمر مبارکی که مطابق پیغمبر علیہ السلام عمره و اولین مسلمان رفیق اسفار و یار غار رسول خدا علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد از آئی دومی مقام آئی درجہ ان تھی اسلام تھا آرزوی کا تمنا کا گوشی اگر ابو بکر صدیق گمان معاملہ بکا و قرار درشی بھی کہ یہ حبر با معاملہ نقل و انتقال پیدا بکا کہ منی تمام عمر باقی عمر نیکیانی که من کتگا جهاد فی سبیل اللہ صدقہ در راہ خدا عدالتان و انصافی احکام که اجرا بودتگا خلافت 10 سال مدت تو کا اگر حضرت ابو بکر شان بزرتی و وطی یکیم غار سفر همراهی برای من منتقل بکتین پدا هم من کت تگا تو حضرت ابو بکر در غبن قرار گرد تگا آئی ضرر کتگا دیگه کہیں که پدا گروه حضرت عمر احبارشی آدگا کہیں که حضرت ابو بکر صدیق برابری اگا هم مواد علمی فراوانی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی جنت نصیب کن کتاب نوشتگی تاریخ الخلفاء یہ کتاب فارسی ہیں ترجمہ بوتا قدیمان جدیلہ نہ بوتا ہمشی ہم مطالعہ بکنے حضرت صدیق اکبر حالات آئی ولادات آئی فضائل آئی مناقب آئی یہ 2 سال و اندی حکومت خلافت و جانشینی رسول علیہ السلام کارنامیا ہمیں پہ حضرت فاروق اعظم ہے حضرت عثمان غنی ہے حضرت علی مرتضی ہے وہ ہمشان برای مردمان بازگو کنے و من گوشو که جمعه کافی نه برشن بیانه، جمعه یک نیم ساعتی یک ساعتی باز کجای روت رسید. آفرین و صد شاباش و مرحبا مشمه برادران تشیوا آیا وتی مناسبتانا قدیما مشمه کشور تها جمعی نبوتا یہ جمعہ از بر اساس حمت و عنوان یادگار ماندگار نظام جمہوری اسلامی ایران تا شروع تا قبلا یک بازیا کتا بازیا نکتا مستحب بھی زانتے یہ بازیا ایچ نکتا آیا بھی اسی اکتفا نکتا دو شب سه شب چهار شب هفته منادی مناسبتان وقتا و تیلوغا هر کسا برنامه ایر کتا علماء و روحانیون آن دعوت کتا گا چایی چیزی داتا مردمان عالم فرماتا روحانی که بیان بکه این موضوع به همین خاطر من زمان 33 سال آموزش پرورش معلم بودم گاهی من شاگردانا مشمه اهل سنت پاد کتا بابا امتحان گرفتگا امتحان این چار کتاب کجا چار پیغمبر سر نازل بودتا قرآن مجید تورات انجیل زبور دری بری نشتگا شان نوانگان البته پت ماتانا و خبری هم نیک چی که مدرسی هارو و چی وانی تو چی نوانی فتماتا نام هنگی اصلاحاتو کا اولیاء اولیاء که نروان اولیاء که تو وظیفه ولی اولیاء انجام ندن و غیر اولیاء چیکا آدگران نام معلمان مربیان فتمات بی خبر و غافل چوتی چوک تربیتا دانشا علما جواب نوشته کاغذ زرا که مثلا یہ صحابی یا دیگر چیزی نام نوشته فلانی سر قرآن نازل بوتا تورات فلانی سر نازل بوتا انجیل فلانی سر نازل بوتا اولی خلیفہ کہیں آخری چارمی خلیفہ کہیں مثلا دو نفر دو صحابی ہے یہاں چو دری وری ہے نام نوشته حضرت ابو بکر نام کہیں پت نامی کہیں مات نامی کہیں حبر انہی دپ مور جتا زیب پہن سنی شاگرد من دیتا دب اسلام آدھ امام اتی شاگرد شیعی پاند بتا ہما کلاس مرد نے بابا امام ہفتوں کہیں چو بول بولا جواب داتا امام ششم کہیں اس رو بول بول جواب داتا پرچے ایچی علم بھی ایچی بیان بھی ایچی تعلیم بھی آیا مناسبت ائمه بزرگوار اهمیت ده و ما هم اگر اهمیتی بدهیم برای ما افتخاره ما ائمه بزرگوار و ائمه اهل بیت شخصیتا بتوانی و تی فرزندانا و تی مقتدیانا تعلیم بدهیشی بزرگترین افتخاره ان ای آیتانا به همین خاطر وان که ملای اگر نزان و بزن که ای آیات مربوط هم به حضرت ابوبکر صدیقا الذی جاء بالصدق پیغمبر علیه السلام صداقت یاروک محمد مصطفی علیه السلام و صدق به تصدیق کنوک ابوبکر صدیق الا تنصروه فقد نصره الله اگر شما من نبی نصرت مکنی ای مسلمین منی الله وقت نصرت کتا و نصرت بهترین نمونه شما دیستا که از اخرجه الذین کفرو وقتی که کافران پیغمبر اچ مکه اخراج کو درش کو الله تعالی چند روچی غار ثور تو کا ایا حفاظت فرمائیں با تنهایی فقط با یک رفیقی ابو بکر صدیق اثنین الله ثالثهما دو نفری کانی سومی همراه وابان عطر قوية رأس هما ناني محافظ ونقهبان حقيقي الله جل شانه. الله تعالى جل شانه هو صحابة يا هما مقام داتا بعد نبي پاك صلى الله عليه وسلم کے روی زمین تا هج کسا حاصل بتنكا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اما کسی کے در زمان کفر حضرت حمزہ سید الشہداء برادر و اموی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم به دست آئی شہید کنے گئے یکی نفر چطو برادر پیغمبر ہے شیری برادر ہے خردیا رضا زمانہ یک جنین شیر دیم ابو لہب مولد مشہور صحبہ ہمایا شیر دادن و نسبی لہذا اموی ہیں عبداللہ برات ہیں حضرت حمزہ ولی وقتی کہ خدا جانبا سعادت مقدر بھی برائے ہمیں وحشیہ یہ پیغمبر علیہ السلام خدمتہ کسی اشارے کا اندر جمع کہ حضرت یہ مرد پیدا گئے اسی وحشی ہیں حمزہ قاتل پیدا گئے فرمانی دعو ہو بلی تکیے اجازہ بھی دیکھ بھی ہے برائے من یک انسان غیر مسلمان یہ مشرف بے اسلام بودن از ہزار کافر سر پر رگ کشگا افضل دی ماتر مروچی ہیں ظالم ان کے بنام اسلام بنام اسلام با کلمه لا اله الا الله بسم الله مسلمان سر بریت و تا مسلمان نام یہ رکھو تکفیری مسلمان شیعه مسلمان اسلام حقیقی وارث و علم بردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد شیعه فرمانی کہ وحشیہ بلے کہ یہ مسلمان بھی شبرا اسلام پیدا گئے ہیں حتما و ضرور یک نفر مسلمان شدن برای من چه ہزار کافر کشگو گردن جنگا خوش آیان ترو بہتر برا یہ دیدگاہ اسلام ہے یہ مسلمان بھی حضرت فرمانی کہ وحشی حمزہ تو شہید کو من بھائی گوشوں کہ وقت یہ کی بخت خدا شاہ کا آئیے حبر سلیقے دا انداز جوابی دا انداز سوالی دا بی ادب وقتی کہ آئی ادبیات غلط ہیں آئی حبر انداز اشتباہ ہیں بزانے کہ آئی بخت کب تا انسان یہ بخت کبھی شامت و بدبختی پر آئی مقدرے اور آئیے ادب سے دستارو از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم شد از فضل رب اگر نہ یہ بھی سواد وحشی کے غلام نامی وحشی ہیں البتہ نام اصلی چیزیں دیگر ہیں لقب ان کی واشی حضرت کے جو سکا حمزہ تو کشت اگر بختی بد بوتی اگر شومی برای مقدر بوتی چی کو لا نسبت بقول بلوچان تیر تی جا آو من چو کشت رو جا چو من جا زام من چو جا لاب من چو دیر تعریف کنم اور یہ بدبختی نشانی تھی ولی اللہ پاک و آئی خیر لڑتا آئی حبرانا اللہ کنٹرول کر جلد شان معدبانہ انداز حضرت یہ سوال جواب دا تعریف نہ کر توضیح نہ دا سانکت ایک قصہ یا حضرت حمزہ من بوشو چو جنگ بھو تو من چو کم ینکوت من چو خنجر دور دا پلان جا اللہ کی دی لا پی چو تلبو ہر کلمہ برا حضرت یک مزنی اذیت و آزاری بھی کو وارد بھی با اجمال جواب دا اسے حضرت یا رسول اللہ ہما طور کے تو عشق تا جریان ہما بود چه اندازه مؤدبانه جواب. حضرت فرمانی وحشی تو اگر بتوانی و تی چهره یا منی دیما زیاد ظاهر مکنه برای تو بهتره. ما سال 85 یا 86 سوریه ربطی ایوازه قبر چه دمشقا 100 کیلومتر فاصله حمس تو که مسجدی گشایه کرده درب کبچه حجاز سرزمین اصلا حضرت اشاره فرمانتا گا رفت همان زندگی کو تامو. ولی دنیای میں اهل سنت اولیاء صلحاء علماء پاک گوشان که وحشیه همین یکی نظر بعد از اسلام به رسول پاک چهره انورا آیا به همه اولیاء اللهی مقام رسینتا که آیا مقابله دنیای رندگی اولیاء مثل شیخ عبدالقادر گیلانی، بایزید مستامی، سفیان سوری، فلان محدث، فلان ولی صاحب کرامت هزارانی بی آیو کی یکی همان نظری که نگاهی که پیغمبر علیہ السلام کتب آئی چهره همان که برابر نگا. مقام نبوت عظمت آهن چو به فارس آشنا شد فی الحال به صورت طلا شد. روشن که یک سنگی آسنی ها که یک چیزی مادهی ها که هر پیمی آسنی بلگی گوایی همه دمان طلا بی یک کیمیایی سیستم کیفیت چیزی بنام سنگ پارس یا سنگ فارس. انبیاء صحبت صالحین صحبت همی پیمی ولی ای ادبا کمتر آیت و ای بی ادبی خمیر گوشه می ملک تو کا گشته ها متاسفانه. حال اینکه گوشه همی چند وقت پیش یک روزنامه نگاری بی ادبی هر کس من بی ادبی تعبیر کنم نسبت به یک صحابی عظیم الشان حضرت سیدنا ابو موسى الاشعری رضی الله تعالی عنه گستاخی کتا براشان نه خدای دستور مهمه نه رسول دستور مهمه نه سیاسی لحظه رهبری مملکت فرمایشات مهمه. حضرت ابو موسى الاشعری چه اجله اصحابه صاحب الهجرتین یمنی مردمی که پیغمبر فرمای الیمان و یمانیون والحکمت و یمانیتون هم ایمان یمنی و هم حکمت و دانائی یمن ملکی. فرمانی ما کشتی سوار بودتی که بروی مدینه یا کشتی میں گواتا بورتو حبشه رسیدی همودا که حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ گوت همرا رفت اگر چه مکه حجرت کتگا ما ماندگار بودیم با هم امره بودیم و یهتی مدینه منوره ایودی پیغمبر علیه السلام تازه دست مبارک آیه صحابه چه غزوه خیبر فارغ بودیم و با اینکه ما یه غزوه شریک نبودیم حضرتا چه غنیمتا ما را سهم عطا فرمان. مدینه ساکن بودا من وقت تمامه پیغمبر علیه السلام فرمائیں که من یمنی رفقای لوگ روجا ندیتنگا مدینه کجا بازارا نشتنگا لوگش کجایا خانهش کجایا ولی سپان که ایشان قرآن تلاوت کنا ایشان یک آوازی صدای ممتازی دارن که چانی صدای ابن فهمو ای لوگ یمنی یکی اشعری یکی فرمائیں که چه قبیله اشعر تا قبیله نامشن اشعری. ایک روچه ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن تلاوت کرنے گے برا وقت تلاوت کرنے گے وہ تھی میل حبا میں قاری وقتی قرار بھی بھی ہے یک جمع اتحاد 10-20 مردم تلاوت بکن یا مثلا قاری بین الملری میں گئے که مروچی جمعه نمازا چابهار پا مردما قرآن یا رکویوانی چما تهران بوداو چی گوٹا صاف کنان کا شاکاری تی انتظام کام که من طوری بوانو که اصول قرآت منی خلاف مبن تو عبدالرحمن اشکتگی کتاب قرآتی نوشته من غلطی مگری من عبرو مرو من استاد شیخ عبدالباسط شیخ عبدالباسط استاد شیخ محمود حسری شیخ و قراء العالم ای لقبه من استند سرام نوشته گواهی نامه تاشا امضای کتاب وقتی مردم به دگری آوانی وقتی خوب کش شکن صدای شرکنگه ثوابتا شرکنگه بل ابو موسیٰ شریف شی من با ود وانگتون برا اللہ وانگتون کسی من گوش دارو گھار نیم اشیا معلوم نہتون من قرآن تلاوت کنگتون یا وقتی نبی علیہ السلام گزر بو حمودا پشتا اشتاد توقف فرمائے دی قرآن وانگی تمام کو حضرت امرہان گوشت لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داود ای حضرت داود علیہ السلام آواز و صدای زیبای یک تاری دے اگلتے اسی بلا تشبیح چاہ یہ تنبور زیبای حضرت داود صدای کے ان وقتی کے زبور قرائت کو پرندیان پر بالو اشتادن گوشت داشتے و کوهان تسبیح گوشت با آئی اللہ عظمتش یاد کو انچ کو ما شما ادا یہ کلمه واعظیه واشیم بھی تکبیر بشی نا انچ تکبیر اس باش یہ نشانہ کشان واش بودتا گا ہما جملہ کما دپا دارا تا گما سنا حل چیز کوهان از بس از صدا واش شبو زیبائی حضرت داود کوهان ہم صدا بودتا خدای تسبیح شو گوشت و طیر پرندیان گوشتاتن گوشش داشت جا فرمائے اسی گوٹوا حضرت داود خانواده گوٹ قدر زیبا ہے عرض کو یا رسول اللہ اگر میں بزانتے کہ تو منی مستمع گوشدارو کے شنوندے اور میں انگیت جالب تر وانتے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمانہ فرمان استاندار کوفہ قرار گئے ایک کوفہ اکثریت فتنہ باز شیطان صفتانی کے تاریخ شن چہرہ سیاہ پیش داشتا گو حضرت علیہ چی خیانت شو گو ادگی عمر آیا گو سعد بن ابی وقاسا چی خیانت شکو آیا با ایک سیاست عجیبی کہ وقت نہیں میں توضیح بدو مرا شما شانا نگہداری ہو خلیفہ سوم زمانہ ای استاندار کوفہ بوتا ہی واجا و یک جملہ از پیغمبر علیہ السلام برای شما یہ شخص بارے بیان کنوں تمام کنوں این موضوع دا کہ یک جنگ اسلامی نام جنگ غزوہ اوطاس بعد از فتح مکہ در ہمی یقین سفرات طائف غزوہ پیشیا اوطاس پیشیا حنین پیشیا سیر غزوہ غزوه اوطاس اجمالی عرض کنگون که او دا یک گروه چمی جنگ حنین یه لشکر عظیم 20,000 نفری ایک علیه اسلام جمعتا متفرق بودتا طائف ربتا جهتا آخرا واضح با اوطاس ملک نام همین راحتو کا ربتا و حنین اللہ شکست داتا و مسترین رئیس شانی درید بن سمه 100 خردی سال عمر تجربه کاری پیر مرد نابینات و تحت یارک بوده که کافر آیارتا که مارا جنگی رمز و رموز رهنمایی کام فرار بوده که اوتاس رفته که نبی علیہ السلام اشعریان یک گروهی گو صحابه یا حضرت عبید ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ فرمانده کو یہ منطقہ رہ دا حضرت ابو موسیٰ اشعری امرہ دی درید بن سمہ بن درک واصل کنگ بو چکی سلمہ بن درید بن درک واصل کنگ بو حضرت ابو عامر بشہادت نائل بو آیا حضرت ابو موسیٰ اشعری اوتی جانشین کو بیرق اسلامی دستا دا اپنی واجہ ذریعہ فتح اللہ آیا، فیروزیہ پیغمبر علیہ السلام خدمت آیا، جہران آیا، چمکے احرام بندگے جاگہاں یک مقامی معروفی 25 کلومیٹر چمکہ مکرمہ فاصلہ تھی، حضرت حمود تشریف فرمایا، یا واجہ خدمتا جریانی گوشتن گزارشی دا برائے ابو عامرہ، آیا دعائی تقاضا کتگا واجہ دعا فرمائیں، واجہ وضو گفت برحمی دعایا، وضو مجددی دزمازی تازہ کو دستی برز کتن برا عبید ابو عامری دعا فرمائیں، دست مبارک واجہ ہوتی احرامی احرام مانندی لباس چادری کما یارتگا چران بلند کتن، ابو موسیٰ فرمانی واجہ بغلانی سفیدی مبارکی من مشاہدہ کو دست بارا جزم من از کو واجہ برا من ہم دعا بکا راہ ابو عبید کی دعا، ابو عبید ابو عامری دعا کو مگو واجہ پر میں ہم دعا بکا، یہ مرحلہ واجہ فرمائیں دعائی کو، اللہم اغفر لعبد اللہ ابن قیس ذنبہ، اے اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نام عبداللہ ہیں، پتہ نامی قیس ہیں، کنیتی ابو موسیٰ اشعری، یا اللہ ابو موسیٰ اشعری تقصیر کوتاہی ہر چی پیشی آتا معاپش بگم، و ادخله مدخلا کریما، ای بخاری روایت، و آیا در ہنچین جاہی داخل بکا در عالم آخرتا کہ اس کرامت و بزرگواری و بزرگ منشی جاگہ بھی اجاگہ خدا ہے بہشت، واجعله یوم القیامت فوق کثیر من الناس، بالاتر از بسیاری از مردم آیا جاگہ عطا بفرما، ابو موسیٰ اشعری یہ مردم ہیں، اب بے ادب کی جاوگوئی کا چیز عدم خرافاتی فتنہ گر تفرقہ انداز، اللہ تعالی ہدایت بھی آ رہی ہے. سومی نقطے کہ میں عرض کرنے گی آخری اس لیے کہ اللہ پاک جل شان ہوا انسانی کرامت خاطرہ قرآن مجید دا احادیث یہاں تک انسان وقتی کہ میری ایا قبر کنا دفن کنا اماته فاقبره، قرآن آیت کہ اللہ احسان ایک انسان موت کدا مثل ادگه حیوانات دوری نہ دیں دشت بیا ونم کی قبر کنا اور ہم بہت سلی کئی بہت اندازی، لذا قبرستان گورستان یا آرامستان نام محترم جدید جائگاہ خاصی داری برا مسلمانان، حتی مسلمانانی قبرستان تو کا غیر مسلمان دفن نہ کرنا مدعشی مسلمان کرامت ہے، ولی ما شما مردم بلوش بطور عموم چابار ہم مستثنان ہیں، ہر کجا نشی من بو ادا او دا قبرستان نہ بکن باندہ ہم ان لوگ کے انسان با پدا مردہ کی قبر سر لوگ بندی، حدیث آیا تھا کہ ہر کسی قبر سر بنندی بہتر ایک آتش سر برندی، جس مردوں قبر لگا قبر سر برندی آس سر برندی بہتر ہے آتش سر برندی، بعد از مرگ ہم انسان محترم ہیں اور یہ قبر جا محترم ہے، ماما ربی یہ برا توجہ ہی نہیں دفن کے نیچے دھیمی دور کنی سیر و چل ریاکاری نندین چاہ پانی کول پاکستانیان کا ورین و میوے خوریے بھی تو یہ پرس ما داشت تمام دور رہا، آخرا شہرستانان تو شہر تو سے پیدا کنا مسائل شہرداری مسائل نظم و نظام مراعات نما ہمیں شہر بچارے یا قبرستان اید بوتا انو پدا میں اس میں بھی تھی لوگ بانا بڑتا گا رہے ہیں قبرہ مسلمان مردگانی کہ من جنازہ داتا ہم دا قبرہ علماء قبرہ ہم دا ایک نیروی انتظامی جاگہ ہے ان دکا یہ منطقہ یہ کشتے چوکانی یہ قبرستانی دا آن خیابانا خیابان سپاہ پاس داران او دا حسن یہ انو بند کر رہی بتا گو یا قبرستان ایدن کے بحث بولی گو شہرداریاں مت رہے ہیں کہ قبران در کنا قدیمی شہردارا صحبت کو میں شوخی جواب دوں گا بابا یہ مردگان کہ تو چلے در کنے خیابان رد کنے پا دیاں اس میں ماموران کشتی گرا میں دوسرے تازہ ہی مرد نشان ہم چاہا یار چن چکا من جنازہ داتا ہے. اگر آیا رعایت نہ کتا قبر جاگاہ قبرستان جاہ یک منظم جاہی بکنا ہنو خیابانی حتی شما مراعات بکنا ایوہ ما درش کنی مردگانا برینش کی قبرستانی کی فیلان ہستے ما ہمی شوخی کو کشان شما در کنی جنگ کنن شما کستی گرن شما دور دیا یعنی تازہ ہی مردگان کجا کجا جناب بگیری آمی محلہ یک چوکانی قبرستانی ہستے محلہ اسلام آبادا فعال نہیں ہوتا خود انتفرانش قبر کتے اللہ سال 90 یا 91 وہ فکری برا آئندہ بوتا میں نمائندہ امرہ بوتا شہر بوتا متری مردمہ رہ دیا بوتا گا و ادا کے میں پیشگی دیوار کتا گیا ادگاہ بیس ہکتاری نجدی کا آدیما جاہی زندان درمیان و ہمیں عیدگاہ ہے پائے گاہ ہے شہید پولادی نزدیکا جا انتخاب ہوتا ولی خوب شہرداریانا اودی ای موقعیات ای بوجا نہوتا نقشہ کا شوقان چھ اصفہانا کی شہر نقشان کا شگوانی ہتا ما شہرداری نشتگی مسائل شرعی پیش بینی بتا سوالاتی کے داشتگی مشکل شرعی میں بھی مطرح بوتا گا یا داشت نشکو تا گا قبرستان وزیتا ولی آمادہ سازی نبوتا تا بحالا انو اشکو تا گیش کہ از طریق شہرداری گودا آمادہ کنا بلا فاصلہ زمین باقی ماندہ قبرستان قدیم شہردار گوا میں آمردگان درکن ہمی دیارو یا برا چارین می چیئے جتا پیکنی بوتا تا ما سار گبتا اوشی فضا سبزی کنا وہ مردہ کی فضائے سبزی ہوتی ہر جہاں بہانا فضائے سبزی فضائے سب وہ اچھی چیز ہے بلی یہ بری آ قبرستان آمادہ بھی رندہ ایک قبرستان سالہا قبرستان ہوتا ہے حکم شرعی داری علماء جس کے نہیں وہ بدبختی اسی ہے کہ دروگ بندہ کا عام بنا میں حقیر شائع ہوتا ہے اس کو نگاہ تھا من سار کو اسی کو اس طرح اس کو ماں مشورہ کو مولی عبد الرحمن ہوتا خوب بزانے کہ گما ہچ مشورہ ہی نبوتا و الان موتی فریاد کتا یہ کار ما متوقف کنائیں تھا آ قبرستان آمادہ بو آ مشورہ رندہ شما مسلمانہ بکنے و من وشتگن کہ من جمعی رو چاہیے برا مطرح کنوں بارے شما راضی ہے کسی میں مردگانی جاہنو تاسیسات میں بھی تو خانہ سرا عربی بھی تو فلان و فلان عربی بھی تو مدرسہ دولتی عربی بھی شیئے شما راضی اجازے دے قبرستان قدیمہ ہر کا اجازے نہ دیں دست برز کا جزاکم اللہ و من حمدہ پیشنہاد دے ہوں بعضی مسائل کے مگندے اس طریقے مسیرہائی کے قانون مقرر کتنا مار رعایت چون نکنی حل نبا من پیشنهاد کنم که شما چهار مردما هر کسی که آیا ای قبرستان او تی مرده دفن کتا و دفن کنگا به اعتبار هر قومی سنجدگالی یک قومیه کتری یک قومیه آدگر دیگه قومیه هر قومی و تی یک نماینده تعیین بکنه که اگر بنابی این موضوع گورستان مشوره مطلبی شما نماینده ببن همه لوٹک ببن چون هر جمعه جمعه پنا جمعه نندگا پا مشوره کار خرام با دیروی شما نماینده ببن هر قومی یکی تعیین بکن یا هر محله یکی تعیین بکن که وقت ضرورت اگر لازم بود ما همایا مشوره بکنیم که قبرستان بهای کنه محل سرائی کنا یا دبستان و مدرسائی کنا یا اصلا شریعت شاید اجازہ ندا کی اکار کرنے کے لیے یہ دومی برنامہ اگر شما راضی ہے اسی بارے ہم دست برز کرنے کہ ہر یہ قومی ہر محلے یہ یا نمائندے کی تعین بکنے انسانی لیست و نامانہ بنیسی پانک میں بیارے برسیں جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ یہ مطالبت ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ توفیق دا مروچی تقریبا نیم ساعت وقت اضافی رب من شما عذر خواہی کنو و اللہ تعالیٰ شما را در امور دین در امور دنیا در خیر و برکات دنیا و آخرت الله تعالی هوشیاری فهم درک صحیح و اسلام شناسی واقعی و دنیا شناسی صحیح و اسلامی الله تعالی عطا بفرمانی. من یرد الله به خیرا یفقه فی الدین، حدیث یاد هر کسی خدا آیه خیر بلوچی آیه اولا دین فهم عطا فرمانی. الله تعالی چونکه دین فهم و درک و دنیای امور درک هم من وشوق الله تعالی ما را شما را برخوردار بفرمانی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.